سعید بن منصور نے کہا، ہمیں سفیان اور معتمر بن سلیمان نے سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بات کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جو مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6945۔